серця журба. Та калина чарівна і вночі не засне. Та дівчина царівна, що чекає мене. А верба над грає водой, наша пісня, наша доля. Хай завжди мене верба, дай додому поверта. Хай завжди мене верба, дай додому поверта. Розквітає калина, зеленіє дерева. Моя пісня прилине і зникає журба. Дівчина дарує своє серце мені. А верба награй водою, молодіє, наче доля. Хай завжди мене верба, дай додому поверта. Хай завжди мене верба, дай додому поверта. Дівчина дарує своє серце мені.